konfigurujemy i programujemy. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 10 marca, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. 19 pracowników agent ONZ wśród ofiar katastrofy etiopskiego Boeinga. 3 miesiące aresztu dla dwóch mężczyzn podejrzanych o porwanie 25-letniej kobiety i jej córki w Białymstoku. We Francji odbyły się demonstracje przeciw kandydaturze Abdelaziza Bouteflika na prezydenta Algierii. W katastrofie Boeinga w Etiopii zginęło 19 pracowników instytucji powiązanych z ONZ. Ofiary pracowały m.in. dla Banku Światowego, Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego, Programu Środowiskowego Organizacji Narodów Zjednoczonych. Jutro przed głównymi ONZ-owskimi placówkami flagi zostaną opuszczone do połowy masztu. Łącznie w katastrofie zginęło 157 osób z 35 krajów, w tym dwie osoby z Polski. Sąd w Białymstoku zdecydował o tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące dwóch mężczyzn podejrzanych o porwanie 25-letniej kobiety i jej córki. Jednym z podejrzanych mężczyzn jest ojciec dziecka. Rzeczniczka sądu Beata Wołosik mówi, że o areszt wnioskowała prokuratura okręgowa w Białymstoku. Obaj podejrzani składali wyjaśnienia przed sądem. Cezary R. złożył stosunkowo obszerne wyjaśnienia. Przekonywał, że jest niewinny. Jego działania były podyktowane chęcią czynienia dobrze zarówno żonie, jak i córce. Drugi pan podejrzany częściowo przyznał się do popełnienia zarzuconego czynu i złożył bardzo krótkie wyjaśnienia. Sąd podjął taką decyzję m.in. ze względu na obawę matactwa, dodaje sędzia Beata Wołosik. Zachodzi duże prawdopodobieństwo, że obaj podejrzani dopuścili się popełnienia zarzuconego im przestępstwa. Sąd uznał, że w odniesieniu do obu panów zachodzi obawa matactwa procesowego, co oznacza, że przyjął za realne, że mogą składać wyjaśnienia fałszywej treści lub też w bezprawny sposób wpływać na prawidłowość prowadzonego postępowania przygotowawczego. Postanowienie nie jest prawomocne. Prokuratura okręgowa w Białymstoku w sobotę postawiła mężczyznom zarzut bezprawnego pozbawienia wolności 25-letniej kobiety i jej 3-letniej córki. Grozi za to do 5 lat więzienia. Grzegorz Pilat, Polskie Radio Białystok. Piotr Gontarczyk z Biura Badań Historycznych IPN zarzuca manipulację naukowcom z Centrum Badań nad Zagładą Żydów Janowi Grabowskiemu i Barbarze Engelking. Według Gontarczyka autorzy książki Dalej jest noc, losy Żydów w wybranych powiatach okupowanej Polski przeinaczyli fakty. W getcie w Bochni Niemcom w ich zbrodniach pomagali policjanci żydowscy, natomiast w książce autorzy podmienili ich na polskich oprawców, mówi Piotr Gontarczyk. Opisałem działalność żydowskiej policji w Bochni, polegającej na wyszukiwaniu w bunkrach, obrabowywaniu i wydawaniu w ręce Niemców, moim zdaniem co najmniej kilkuset Żydów. Osoby te były obrabowywane, dochodziło tam do dantejskich scen, a następnie były przekazywane w ręce Niemców, którzy ich rozstrzeliwali, tych Żydów znalezionych w bunkrach. Publikacja pod redakcją profesor Barbary Engelking i profesora Jana Grabowskiego została wydana przez Centrum Badań nad Zagładą Żydów Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. W kilku miastach Francji z Paryżem na czele odbyły się demonstracje przeciw kandydaturze Abdelaziza Bouteflika na prezydenta Algierii. Byłaby to jego piąta kadencja na tym stanowisku. 10 tysięcy osób w Paryżu wzięło udział w akcji protestacyjnej, domagając się zejścia Abdelaziza Bouteflika z algierskiej sceny politycznej. Dane te pochodzą ze stołecznej prefektury. Przed tygodniem w podobnej demonstracji udział brało o 4 tysiące osób mniej. Teraz na Placu Republiki rozbrzmiewały takie hasła jak aktualny system musi się wynieść, trzeba z nim skończyć, czy też w znacznie ostrzejszym tonie władza to mordercy. Podobne demonstracje miały miejsce w Marsylii, w Rennes i w Bordeaux. Zdaniem części uczestników manifestacji jednym z najlepszych rozwiązań byłoby odwołanie wyborów i powołanie rządu tymczasowego. W Algierii od dłuższego czasu trwają protesty przede wszystkim młodych ludzi, studentów przeciwko ponownej kandydaturze Bouteflika. 82-letni aktualny prezydent wrócił do Algierii ze Szwajcarii po dwutygodniowej hospitalizacji ze względu na zły stan zdrowia. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu Polskie Radio 24. Jutro szansa na przejaśnienia. Przelotnie będzie padać deszcz ze śniegiem i deszcz, miejscami także śnieg. 3 stopnie w Suwałkach, 6 w Krakowie. Wiatr umiarkowany, silny, w porywach do 75 km na południu kraju. Trójka. Program trzeci. The early lights of winter glow. I'll pour a cup to you, my darling, and raise it up. say cheerio. Pięć minut po 23 powraca Minimax, aby przypomnieć Państwu, może poinformować o kilku ciekawych koncertach. Po pierwsze, w najbliższy piątek o 20 w klubie Progresja w Warszawie na dużym koncercie wystąpi żywa legenda polskiego jazzu. Zespół Laboratorium to będzie największy, jak sądzę, koncert Laborki po wydaniu niedawno świetnej płyty Now. Potem jeszcze 24 czerwca będzie występ u nas w Trójce, ale sala Osieckiej to tylko 200 osób, ale będzie transmisja w małej sali, a w warszawskiej Progresji, przypomnę, najbliższy piątek o 20 zmieści się osób znacznie więcej. Oh, To była Pustynna burza, kompozycja Krzysztofa Ścierańskiego ze świetnie brzmiącej ubiegłorocznej płyty Now. Koncert, duży koncert, bo oni zwykle pewnie grywają w jazzowych klubach, nieco mniejszych. Duży koncert w klubie Progresja w Warszawie zespołu Laboratorium 15 marca. No a kolejny koncert niezwykle ciekawy i nieco zaskakujący to norweska Madrugada. Znany Państwu z pewnością zespół. Państwo pamiętają 15-letnią udaną działalność Madrugady przerwała nagła śmierć gitarzysty, świetnego gitarzysty Roberta Burasa w 2007 roku. Zespół dokończył ostatnią płytę, wykorzystując nagrane już partie gitarzysty. Odbył jeszcze pożegnalne tournée z innymi muzykami i wydawało się, że to koniec. Wokalista Madrugady Sivert Hojem rozpoczął udaną karierę solową. To, co proponował na swoich koncertach, na płytach, nie odbiegało zbytnio od tego, co wcześniej działo się w Madrugadzie. No i wydawało się, że tak zostanie. No ale Sivert po koncertach swoich słyszał często pytanie, czy ta Madrugada jakoś kiedyś wróci. No i wraca w tym roku. Zapowiadali to już w ubiegłym roku. Powracają na trasę koncertową trzech członków oryginalnego składu z wokalistą na czele plus dwóch muzyków towarzyszących na koncertach. Zaczynają tę trasę za tydzień dwoma koncertami w Szwecji, a potem będzie jedyny polski koncert Madrugady 20 marca w Warszawie w klubie Niebo. No i mamy także nową piosenkę Madrugady. Ona została nagrana do filmu, a ten film to jest taka międzynarodowa superprodukcja Amundsen. Biograficzna opowieść o pierwszym zdobywcy południowego bieguna Ziemi. Madrugada. Watch the moment come alive in your hands and watch it slip away once again. Here in the half-light you see yourself too clear till the night comes on. And finally, you disappear. You're gonna need a lot of hope to get you through this night. Someone that you know, someone that will treat you right. What's the question that keeps you from your sleep? Or was that promise that you made that you could not keep? Here in the half-light you see yourself too clear until the night comes on. Finally, you disappear. Thank you. Hilm Amundsen o życiu i dokonaniach sławnego norweskiego podróżnika. Miał już swoją norweską premierę. Pewnie będzie się rozpowszechniał w Europie. No i podejrzewam, że taka epicka pieśń Madrugady to gdzieś tam w napisach końcowych funkcjonuje. Zobaczymy, jak przyjdzie pora. Na razie Madrugada rusza na trasę koncertową i przypomnę Państwu, polski koncert jedyny będzie 20 marca w Warszawie w klubie Niebo. To jest może nietypowe miejsce na taki koncert, bo Niebo, o ile wiem, to jest głównie miejsce taneczne, ale tam jest duża sala i w tej sali właśnie będzie koncert Madrugady. Warszawa, Niebo, 20 marca. No jeszcze jedna informacja dzisiaj koncertowa, nieco obszerniejsza, bo to informacja jest taka, że została ostatecznie potwierdzona i zamknięta lista tegorocznych uczestników festiwalu Legend Rocka w Dolinie Charlotte. Tak jak to było już wcześniej ogłaszane, rozpocznie 29 czerwca John Fogerty. John Fogerty był lider zespołu Creedence Clearwater Revival, popularnej amerykańskiej grupy lat 60. Potem artysta solowy, ciągle w dobrej formie. Pierwszy raz w Polsce wystąpi na 13. edycji festiwalu Legend Rocka w Dolinie Charlotte 29 czerwca. No a później ta potwierdzona ostatecznie i zamknięta lista kształtuje się tak. 17 lipca Foreigner, Stany Zjednoczone, pierwszy raz w Polsce, podobno stary dobry wokalista, ponownie tam śpiewa. 27 lipca Status Quo z Wielkiej Brytanii, także bardzo dobra na koncertach grupa. 1 sierpnia Los Lobos, najlepszy zespół ze wschodniego Los Angeles, pierwszy raz w Polsce na koncercie. No i wreszcie 3 sierpnia potwierdzone to, co Państwu opowiadałem, nie wymieniając nazwy, ale Państwo oczywiście rozpoznawali. The Australian Pink Floyd Show będzie w Dolinie Charlotte. Bardzo jestem ciekaw tego koncertu. Oczywiście znamy Australijczyków. Teraz to już jest taki zespół mieszany, o ile wiem, australijsko-brytyjski. Dopiero niedawno byli w Warszawie na koncercie, ale wszystkie koncerty, które widziałem, były w zamkniętych salach, a ten będzie na otwartej przestrzeni, między drzewami, w letni wieczór. No, może być fantastycznie. jak ten Pink Floyd tam zabrzmi. A pomiędzy tymi wydarzeniami jeszcze 25 lipca wystąpi, jak to mawiają Amerykanie, legenda przyszłości, zespół 30 Seconds to Mars. No i co teraz? W związku z tym, że lista została zamknięta ostatecznie i potwierdzona, mam dla Państwa, nazwijmy to, prezent specjalny, 3-dwuosobowe zaproszenia na cały festiwal. Ale uwaga, jest warunek specjalny i proszę się nie obawiać. To nie jest srogi warunek, wprost przeciwnie. Zwykle oczekujemy, że Państwo wykorzystują te wylosowane, przydzielone wejściówki. I tak się zwykle dzieje. Jeżeli się wyjątkowo zupełnie nie dzieje, to przyjmujemy to z dużą przykrością. No ale w tym przypadku festiwal jest rozrzucony na ponad miesiąc. Rozumiem tę sytuację i w związku z tym nie ma takiego warunku, że trzeba obejrzeć cały festiwal. To są 3-dwuosobowe, otwarte zaproszenia. Kto mieszka w pobliżu, gdzieś na wybrzeżu, kto wybierze się nad morze na cały miesiąc, może sobie wybrać się z takim zaproszeniem na każdy z tych koncertów. A kto przyjedzie gdzieś z dalszych okolic tylko na jedno przedstawienie muzyczne, nie będzie żalu i nie będzie pretensji. Otwarte dla każdego. W tej sprawie podejrzewam losowanie. Gdyby Państwo chcieli uczestniczyć, to umówmy się w ciągu 12 godzin. Poproszę list internetowy do Minimaxu. Tylko jeden taki list od jednej zainteresowanej osoby, czy też pary. No i co ważne, w temacie tego listu internetowego, tego maila, proszę wpisać wyraźne hasło Festiwal Legend Rocka w Dolinie Charlotte. Los Lobos zagrają teraz dla Państwa koncertowo i być może będą Państwo tym występem zaskoczeni. To jest zespół Los Lobos, naprawdę? A mówiłem państwu, nie należy ich kojarzyć wyłącznie z meksykańskimi śpiewkami weselnymi. Mają naprawdę szeroki repertuar. To był koncert z 93 roku. Mam takie różne ciekawe nagrania. Mam nadzieję, że do wakacji jeszcze się troszkę z nich pomieści. I zerkam także na ekran komputera i powiem państwu tak, lekko nie będzie, bo sypie się sznureczkiem, ale maszyna losująca wykona swoje dzieło jutro koło południa i zaraz potem roześlę stosowne informacje tym, którzy będą mieli szczęścia dostatek. No a teraz jeszcze historii troszkę, na początek takiej zagadkowej, bo powiem to państwu tak. Dokładnie 55 lat temu, co do dnia, w Stanach Zjednoczonych nagrano piosenkę. Tę piosenkę nagrało dwóch młodych mężczyzn, chłopców właściwie wtedy. Jeden z nich był autorem piosenki, śpiewali obaj i grali na akustycznych gitarkach, jak to mieli wtedy w zwyczaju. Nagranie ukazało się na longplayu, który nie odniósł żadnego sukcesu, no i ten duet znalazł się na krawędzi rozpadu. Jeden z artystów wyjechał do Europy. Rok później, niespełna rok później, wytwórnia płytowa bez wiedzy i zgody artystów zatrudniła producenta, który posłuchał, dodał do nagrania elektryczną gitarę, bas i perkusję. Perkusista w ogóle miał kłopoty, bo w tym nagraniu akustycznym wokaliści tam zwalniają, nie trzymają tempa, po prostu zwalniają w pewnym momencie. Ten biedny perkusista musiał się dostosować, narażając na zarzuty, że nie potrafi równowalić perkusję. W tej nowej wersji z gitarą elektryczną i z perkusją piosenka została wydana na singlu 1 września 1965 roku i stała się amerykańskim, a potem także światowym przebojem. Państwo rozpoznają wykonawców i piosenkę po pierwszych sekundach. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. Restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stabbed by the flash of a neon light. Split the night and touch the sound. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one did the sound of silence. Fool said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words like silent raindrops fell. And the people bowed and prayed to the neon god they made. And the sign flashed out its warning in the words that it was forming. And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls, the tenement halls, whispering. No, słyszeli Państwo wyraźnie, jak to warstwa wokalna szukała się z warstwą perkusyjną w tym nagraniu i no, jakoś się tam znajdowały, no, ale teraz wiedzą Państwo dlaczego. Paul Simon usłyszał podobno w Szwecji, że jego piosenka z Garfunkelem jest na liście przebojów w Ameryce. No i wrócił do Stanów, nie bardzo ciągle wierzył w powodzenie, ale Garfunkel podobno stwierdził, mamy szansę, gramy dalej. No i poszli jak burza. No a piosenka, wiedzą Państwo, w kolejne życie ma ostatnio w dość dramatycznych okolicznościach. No taka historia, no, wiele piosenek Simona, takie dziwne historie. Na przykład dlaczego on na płycie z południowej Afryki śpiewa Graceland, Memphis, Tennessee. No, też bardzo dziwna historia. Kiedyś chyba opowiadałem, może opowiem jeszcze raz. Dobrze, 24 minuty do końca Minimaxu zostało i co by tu jeszcze Państwu zaproponować? No może coś, czego dawno nie było. Mała uczta gotycka. To amerykańska grupa Ritual Holds. Nowy album za niespełna dwa tygodnie, a na tym albumie całkiem solidna uczta gotycka. Za niespełna trzy tygodnie nowy album świetny brytyjskiej grupy Uncle. Druga część płyty The Road. No, tak jakby wróciły te najlepsze wczesne płyty wytwórni 4AD. Ale tego już dzisiaj nie pomieścimy, ale będzie jeszcze pora, bo to za trzy tygodnie. Dzisiaj jeszcze pomieścimy Roberta Forstera. Czy państwo pamiętają Roberta Forstera? Artysta obecnie 60-letni, w latach 80. członek założyciel australijskiej grupy The Go-Betweens. Sześć dobrych albumów. Od 1990 wydaje własne płyty, na których śpiewa własne piosenki. Właśnie wydał najnowszą taką płytę zatytułowaną Inferno. Love is all unsatisfied. They cannot take the whole body and soul. Take the sour if you take me. I can scup and lower and scold for an hour. That cannot take the whole body and soul. Take the sour if you take me. I can scoff and lower and scold. Satisfied. Robert Foster i Brendan McLennan założyli The Go-Betweens w latach 80. Brendan już nie żyje niestety. Robert Foster właśnie nagrał nowy album Inferno. Cały taki, jak Państwo słyszeli. Bardzo Państwu ten album polecam. No to jeszcze na zakończenie wrócimy do koncertu, który odbył się dokładnie rok temu, 10 marca ubiegłego roku. Wszystkie wasze podobizny, bogowie honory ojczyzny, z dala od mielizny dostąpić siwizny, liczba mnoga, bliżej Boga, liczba mnoga. Mówiłem Państwu, jak sądzę, że wiedza o społeczeństwie zespołu La Oche to moja płyta roku ubiegłego i nie jestem chyba odosobniony w tej opinii, bo właśnie słyszę, że La Oche dostali Fryderyka w kategorii rockowa płyta roku ubiegłego. Cieszymy się, gratulujemy. Agnieszka Łukasiewicz, Grzegorz Zembrowski i Leszek Adamczyk to był Minimax. Dziękujemy. Yeah.